أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. آداب ذکر کیدل لپاره د مؤمنان مسلمانانو د دین مخ کی و آداب بیان شل تفصیلا. د آیات کې الله تعالی اتم ادب بیانای د لپاره د مؤمنان مسلمانانو د لپاره د صد د باب د پخشا کدا غواړی چې معاشره کې بے حیائی ختم شي، نو معاشره کې بے واده سړی بے واده خدمه پرېږدی. دغسې مرایان دی وینځي دی، هغې له هم ودونه وکړي چې معاشره کې بے حیائی ختم شي. کله چې نکاحونه معاشره کې کم شي نو پحاشی او بدکاری زیاته شي، فحاشی بدکاری عامشی. نو دی آیات کی اللہ تعالی داغی حکم بیانی او دغه ادب اللہ تعالی ذکر کئی د پار د مومنان مسلمانانو د معاشری د خکیدلو. وانکحوا الایام منکم او نکاح کوئی بیواده ولر منکم مستاسنا. ایام جمع د ایام ده، په زنانو کې هغه چاته وی من لا زوج له، او په نارینو کې هغه چاته وی من لا زوجة له، پښتو کې ورته سوی لونډان. وانکحوا الایام منکم نکاح کوي لونډان لره منکم ستاسونه بې واده ولره. که هغه زنانۍ بې واده یې هغې له نکاح کوي، نو که نارینۍ او د هغې واده نه وي نو هغې له هم نکاح کوي. والصالحین من عبادکم او نیکان و موحدین در من عبادکم د مرایان استاسنا. و ایمائکم او د وین استاسنا. نن سبا معاشره کی بی حیائی زیاته ده، د معاشری د اصلاح په خاطر باندې د یو خبره کول غواړو. نن سبا مسلمانان خپلې خویندې لونه هغه نه ورکوي، او ورکوي نو هغه چاله ورکوي چې هغه مالداری یو لوی سړی د ګاړو د موټرو خاوند دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی تاسو ته چې څوک د نکاح پیغام درکی ستاسو د خور لور دپاره، نو تاسو هغه چا سره خپل رشتې وکئ ممن ترضون دینه و خلقه، د چانه چې تاسو د اخلاقو او د دیندارۍ په اعتبار سره راضی یې خوشاله یې تی، نو تاسو د هغې سره نکاحونه وکئ، د هغې سره تاسو رشتې وکئ. ممن ترضون دینه و خلقه، بلکې مفسرینو د آیات په تفسیر کې لیکلی دی بل ابحثوا للمرأة بعرضها ممن ترضون دينه وخلقه. عون الرحمن في تفسير القرآن دي آيات په تفسير کې دغلي کړی سمانا دا کستا د خور لور څوک پوښتنه نه کوي، نو یو نیک سړی ته خپل وګوره. بل ابحثوا، تاسو بحث او تلاش وکئ، تتبع وکئ، وګرځئ، لټون وکئ د خپل لور د پاره یو نیک سړی پیدا کړي. اوس نن سبا په معاشره کې دا یو خلک عیب ګڼي، یو بده خبره ده ګڼي، خو زه تاسو ته خبره کوم. شعیب علیه السلام چې د الله تعالی پیغمبر دی، موسی علیه السلام ته لور ورکړې وه، هغې ته خپله خبره کړې وه ان انکه حکا احدا ابنتی هاتین، زه تاله په دې دوو لونو کې یوه لور در کوم په نکاح باندې. نو که دا د غیرت او دا د دیندارۍ نه خلاف خبره وي، نو شعیب علیه السلام دا کار ولیکو دغسی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لور کله چې هغه کوند شولا نو هغه اول خبر او کله عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ته چې زما لور کوند شوی ده زه غواړم چې د خپل لور تعالی په نکاح باندې درکم په صحیح حدیث کې ذکر شوی هغه ته جواب ورکوې دی وخت کې زما ضرورت نشته ری بلې زنانه ته وی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته خبر او کله پزما لور دا کونډه شوی دو طالب په نکاح باندې درکوم هغه غلی شو عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې زما چې سمره غصه عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ته دا غینه زیاته غصه می او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته چې زه تا تویم چې زه تا خپل لور په نکاح باندې درکوم او ته جوابم نه راکې ماته اړو څه خبره راته نه کې نو زما غصه د ته زیاته و لگ وخه بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغی د نکاح پیغام ولیگا داغی نه ورستو بیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سره میلاو شو نو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته خبر او کلا چې تا ما تر خپل د لور د نکاح خبره کړی و خو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دې ذکر کړی او د دې وجنا ما تا ته څه خبره و نکړلا او د نبی علیہ السلام خبره مې زکه تا ته نه کوله چې دا یو راز و که نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې ذکر نه وکړي نو ما به دا په نکاح باندې اغیستی و نو دا اوس په صحیح حدیث کې راغلی دی نو عون الرحمن په تفسیر القرآن سوی بل ابحثوا للمرأة بعرضها على من ترضون دینه وخلقه دا نه چې ستا د خور او د لور د نکاح ته پوس پسو کوي پښتنه به کوي ته به ول ورکه لکه څنګه چې پا مومنان و مسلمانان رو باندی خپل و زامنو لا دا غیر پارا یو بهترین زی لطول دا پا کار دی چی دا خپل زید پارا دا نکار پارا یو بهترین زی و لطی نو دا غسی مومنان و مسلمانان لپا کار دی چی دا خپل و لونو دا پارا دا یو بهترین زی انتخابو کی او حق چال خپل خور لور پا نکار بانی ور کی چی دا غیر پا اخلاقو باندی و دا غیر پا دینداری بندرازی و صالحین من عبادکم او د نیکانو موحدین او مرایانو نه او ایمایکم او د ویندو ستاسونه مرایان دی او ویندی دی دام د معاشرینه د بیواده مرایان او ویندی دا ختم کی دیره پاره چې په معاشره کې به حیايي او بدکاری عام نشي ای یکونو فقراء کدی وی غریبانان فقیران وی یغنیهم الله من فضله نو مالدار به کی دی ولر الله تعالی د خپل مهربانی نه دا ډیر خلق دا ډیر خلق عذر او بانه ختم کړل الله تعالی ډیر خلق خپل زویل واده ولې نه کوي وجره عجزانیو وس دسم نشته ډیر خلق دا سری خپل لونه کینه ورې دی په نکاحونه باندې ورکړي په کلونو کلونو باندې دی ته کینه ولې یاره وای چی لګ لاسته می سپې سی راشین وای بیا به په دغه کم واده وکم الله تعالی وای کته غریبی نو نکاح به وادله وکړه چې الله تعالی ته مالدار کړي اوس دا خو زمونږ استاد او عقل او دماغ پرې کې کار نه کوي خو الله خو ویل دي کنه قران دی که څوک دا دروغجن غني خدا کافر کیږي بیا پدې باندې یکونو فقراء خو پدې کې دا خبره شته دی چې نکاح کول په نیت د عفت او د پاک دمنۍ باندې چې کله وکي الله رب العالمین سره بیا امداد کوي حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امام ابن ماجه غه حدیث ذکر کړی دی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی درې کسان دي چې الله تعالی دا غي سره خامخا امداد کوي خامخا او سره کومک کوي یو پاغي کې مجاهد په سبیل الله دی الله تعالی په طریقې د قسم سره وای تاکیدن چې زبا دا مجاهد سره کومک کوم اگر که وخت پکې ولګي خو الله تعالی به سره امداد کوي دویم نکاح کوونکې په ارادي د عفت او د عفاف سره یو سړی نکاح کوي دی لپاره چې زما پاک دامنی راشي خپل زویل کوي خپل لور لکوي او درې مکاتب غلام په بدل کتابت کې الله تعالی دا غي سره امداد کوي تاسو طالب العلمان پرې باندې پوهیږي مکاتب غلام هغه ته وای چې غلام خپل مالک ته وای چې زبر تعالی دومره روپۍ درکم لس زره شل زره پنځوس زره روپۍ بل درکم ما ته اجازه تو کا د مزدوري زو مزدوري کومه تاره باغ عوض او غ روپۍ درکوم دمر روپی ورته درکم او ما به آزاد کی. دیته ویلې کیږي عقد کتابت، دیته ویلې کیږي مکاتب غلام. نو دریم په حدیث کې ذکر شول چې الله تعالی د دسی انسان سره امداد او کومک کوي. نو یو پکې دی هغه مؤمن مسلمان چې په اراده د عفت او د پاک دمنې باندې نکاح وکړي، الله تعالی به دا مال درکې خامخا. دا عبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا قول جان تریاد اسات ویلی کی دی آیات پا تفسیر کی ان پسیرین لکلے دی. قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ التمس الغناء فی النکاہ وطلا هذه الآية. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خلق توایان کاو او دایو تویل اے مومنان مسلمانانو التمس الغناء فی النکاہ، وی کسوک غوڑای چی مالدار کئی زن اللہ تعالی مالدار کی نو نکاہو نو کئی پا کورونو کی عاقل بالغ جنکی ما پریک دی دا ور کئی پا نکاہونو برنی او عاقل بالغ زوی دی دی اغیتم نکاہو که دیر پر چی معاشرہ پاک دامن شی پاک شی دا بی حیائی نا دا پحش کارون نا دا پاک شی التمیس الغنا فی النکاہی. علامہ بیضاوی رحمت اللہ علی دا غروایت تکر کڑے دی او صفت التفاسیر هم دا غروایت تکر کڑے دی. بل یو روایت دی دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے عن عمر رضی اللہ عنہما قال عجبت لمن ابتغى الغنا بغیر النکاح، و زما خو تعجب دے خلق تا چی مالداری د نکاح نه علاوه په بل سکی لټی، چی مالداری د نکاح نه علاوه په بل سکی لټی، په تجارت کې، په گاړو کې، په مزدوریانو او دیاړیانو کې، تجارتونو کې. نو عجبت لمن ابتغى الغنا بغیر النکاح والله یقول ای یکونو فقراء یغنیهم الله من فضله. اعلان کی اللہ تعالی وی که غریبانان یا نکاح وکی زو مالدار کما. نوت خدا اللہ ویلی دی اس که چاپی یقین نرازی دا بردر یقین پرخی دا دا اللہ تعالی پا وینا کی دا اللہ تعالی پا وعدو کی سپرخ نشتا دی. ان اللہ لا یخلف المعاد، اللہ تعالی دا خپل لوزنا خلاف نکی. عون الرحمن فی تفسیر القرآن دا روایت دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر کرده. اللہ وی نکاح وکی مالدار بشی. ای یکونو فقراء کچری وی دیو غریبانان نو مالدار بکی اللہ تعالی دیو لرا من پس دی دخپل مہربانینا. واللہ واسع، اللہ تعالی فراخ فضل والد علیم پوی دی پا ہر سبان دی. اللہ مہربان ذات دی مہربانی بربانیو کی. وَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. دا دی آیات دا ابتداء تعلق دا مخ کی آیات سر دی حاصل دا دی اولنو جملو دا دی مخ کی آیات کی خواه اللہ تعالی وی که تاسو غریبانان یه نکاو که یه اللہ تعالی با مالدار کی خوبیا هم یو سره دا سره چه بس بیخی وست دسته نشتا دی. نو دی آیات کی وست اللہ تعالی دا جی کرکی یو سره دی دا غریبی دا وجنا یا یو بل سه مشکلات دی دا غی دا وجنا نکا نکی، نو د معاشری پاک دامنی عفت هغه دینه خرابای او دا غیر پار صحیح طریقہ خود له شوی د په حدیثو کې دی آیت کې الله تعالی وی چې د استعفاف وکي، یعنی معاشره متبا کوا که د غریبۍ د وجنه یا د نور سو مشکلاتو د وجنه ته نکاح نکې، نو دی معنا دا نه چې مسلمانانو معاشره تبا کا. د مسلمانانو معاشره به نه تبا کې بلکې پاک دامنی وک، او دا هغه پاک دامنی د پاره یو طریقہ په حدیث کې ذکر شوی ده. پس صحیح حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فعلیہ بصوم فانه له وجاء، بیا دی روجی نسی روجو طریقار ہویا بس پدی باندی پروجو باندی د مومنان مسلمانان خواہشات کمی. نو کله چی د انسانان د مسلمانان خواہشات دا کمیگی نو په معاشره کې با عفت او پاک دمنی راځي. نو الله وای ک بیخی وسد نکیږي او نکاح نکې، نو بیا معاشره د مسلمانان مګند کوا. یو علاج دا غی دا شو چې بیا روجی دی ونی سی خیر ده. ولیستعفف الذین، او دا نه هم ادب شو لپاره د مؤمنان مسلمانانو. ولیستعفف الذین استعفاف کی معنا د مشقت ده، په استعفاف کی معنا د مشقت ده. د دیو جنا تفسیر مدارک ډیره بهترینه معنا کړی ده هغه سره زده کی. ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا وَلْيَجْتَهِدُوا فِي الْعِفَّةِ، او خامخا اجتهاد او کوشش دیو کی د ځان په پاک ساتلو کی کوشش دیو کی. اجتهاد دیو کی لیجتہدو فی العفت خامخا کوشش دیو کی پزان پاک ساتلو کی اللذین ہا کسان لا یجدون نکاحن چنمو میغ نکاح لرا حتی یغنیہم اللہ من فضلہ تر دی پوری چ مالدار کی اللہ تعالی دلر دخپل مہربانینا اللہ مہربان ذات دی اللہ بری مالدار کی خو استاد بی وسید وجنا یا د بل صد وجنا چ تنی کانہ کی نو بیا معاشرہ د مسلمانانو وتبا کی نہ بلکی پاک دامنے کی پورا کوشش وکا سترگی دی بد نظرے نہ ساتا عورت دی ساتا بہائی مخرا والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم والذین ہا کسان یبتغون الکتاب چ غواڑی مکاتب کیدل چ غواڑی عقد کتابت مکاتب کیدل معنی میں تمخ کی وکلا اغه غلام چې خپل مالک ته وای زو تعالی دومره روپی درکما او ما آزاد کا نو که داس یو غلام استاسو سره چې اغه غواړي مکاتب کول ځان مم ما ملکت ایمانکم دا غچان چې مالکان دی پیخی لاسونه استاسو فکاتبوهم نو مکاتب پلی غی لره عقد کتابت او کی دا غی سره بس چې سید مال دومره روپی راکا زبر آزاد کما ان علمتم فیهم خیرا کچری پوئے گئی تاسو پاغی کی خیرن د ایمانداری خیرن یو معنی ذکر کړی د مفسرینو خیرن په معنی د ایمانداری سره دی تاسو ته کی ایمانداری صلاحیتیا نیکوال معلوم می عقد کتابت سره او کا سزا دے کا یو بل معنی ذکر کړی دا تفسیر بغوی اوغه د دې سره هم ډیره مناسب معنی ده اغه وی ان علمتم فیهم خیرا ان علمتم فیهم قوتن علی الکسب دغه غلام سره تاسو خلی کل پدی باندې کی کنه عقد کتابت خودی ته زبر لدمر روپی در کما زو مزدوری کومه روپی به تعالی در کوم ته ما آزاد کا خو سغه سه چانچی پنچی د جګه نه د مزدوری او د چیم نه دی نو دی دک الله تعالی ان علمتم فیهم خیرا کچری پوی گئی تاسو پاغي باندې خیرن قوتن علی الکسب که معلوم وی تاسو ته پاغي کی قوت په کسب کول باندې په مزدوری باندې نو که مزدوری نشی کولای نو تاسو سره عقد کتابت وکي نو هغه به پوره کی دغه عقد نشی پوره کولای کنه تا ته څه ویل چې مال به 5000 روپیه راکې زبر آزاد کمه ته زما مزدوری کوه هغه په لاس خو باندې شل دی خان اوس تاسو څنګه مزدوری کوي هغه نو ان علمتم فیهم خیر عقد کتابت سره اله وکي چې تاسو ته دا معلوم وی چې دا مزدوری کولای شي او چې نشی کولای خواسي آزاد کنه بیا سره عقد کتابت مکو خیر دوی معنا تفسیر بغوی کړی دا ان علمتم فیهم خیرا ان علمتم فیهم خیرا مالا که معلوم وی تاسو ته پاغي کی مال یعنی مالداری او تاسو په دې باندې پویږئ چې ما ته مال لا کولای شي یو خود سره چې مزدوری کولای شي یو یو سړی مزدوری نه کړی اس یو سره مال ور سره چاول ور کړی چا په صدقه کړی نو بیا سره عقد کتابت وکي خیر دی تفسیر زاد المسیر بل معنا کړی دی اغوی ان علمتم فیهم خیرا ان علمتم فیهم صدقا ووفاءا کتاستا معلوم پدیو کی رشتنواله وفاء نه وفاداری عقد کتابت دی سره وکي 5000 روپیه مال راکې خو خر ته پتر شد دو کباز دی چې ور دی کړلی ول بیا پس ګرځي ټول عمر نو عقد کتابت سره بیا مکو کنه چې بیا سره لانجه کې ان علمتم فیهم صدقا ووفاءا تاسو دا معلومات شته چې دا ما سره رښتیا وای دروغ راته نه وای او وفاداری را سره کوي غداری را سره نه کوي نو عقد کتابت سره وکي اسنه چې ټول عمر بیا تم کنځري کې خیره کې او غدل بیا پلاس باندې ناراضي دا معنی کړی د تفسیر د المسویر تفسیر اللباب فی علوم الكتاب اغه بل معنی کړی دا ان علمتم فیهم خیرا ان علمتم فیهم صلاحا فی الدین کتاست معلوم وی چې دا دیندار سره دی تاست معلومی پدی کی ایمانداری او دینداری نو بیا سر عقد کتابت و کئی آزاد ہے کئی اللہ تعالی بر تجر در کی ان علمتم فیہم خیرن و آتوہم من مال اللہ اللذی او ورکوی دیو تا دا مال دا اللہ تعالی حقینا آتا کم چی در کڑے دیتا ستا دا دی غلامانو سر تاسو هم پا عقد کتابت کی گزارا و کئی دویم تعالی اللہ تعالی مال در کڑے دے نو دے غلام سرا دا نور مسلمانان تو ہم دا غدے خطاب دے تا تا پتہ ہو لگے دا لپا معاشرہ کی یو غلام دے عقد کتابت کڑے دے رخ پل مالک سرا اسو سر روپے نشتا دے اللہ تعالی وی دا کم مال چی تاسو لما در کڑے دے تاسو ور دې سره کومک وکړئ به کې دې غلام سره کومک وکړئ دا به آزاد شي ځان به نکاح وکړي مزدوري به وکړي ځان له نو معاشره به پاک شي ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا ومن یکرهن فان الله من بعد اکراههن غفور رحیم ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء د دې آیات دو تفسیرونه علماو دا ذکر کړی دي او دا لسم ادب دی لپاره د مؤمنانو مسلمانانو لسم ادب دا دی چې لونه خويندې د نکانه ممنه کوي دغه سي وینځي دي ستا وینځ ده نو هغه په زنا باندې مو مجبور کوا د پاره د مال لګټلو د مال لګټلو د پاره په زنا باندې مو مجبور کوا په مکه کې بعضی خلک داسي وو چې دغه خدمتګاران به وینځي به ځان له ساتلې وي او دغه با په تاریخ په علامی وی په کورونو باندې بسری جنډې لګولې وی دا د زیناکاری د پاره یو علامه و لکه رنډی خانی چوتو ویلې کی ته دې د بدکاری د پاره خپل زینو نو په دې باندې به روپۍ پیدا کولې ځان د پاره الله تعالی وی داسې مکووي نو یو خبره دار چې ستا په کور کې ستا خور لور دانو هغه د نکانه ممنه کوه دویم کا په کور کې دی وینځه ده نو دا وینځه د مال د ګټلو دپاره ذریعه مه جوړوه چې په دې باندې جناهونه کوي او معاشره په دې باندې تباه شي په هغې باندې ته روپۍ ګټي. بیا د دې آیات دوه تفسیرونه دي، ځان نه ځان له ترجمې به زده کوي، ډېر بهترین تفسیرونه دي او اسان اسان دي. اول تفسیر دا دی چې د فتیات نه مراد وینځي دي او د بیغا نه مراد په دې آیات کې زینا ده او د تحسن نه مراد دا دی چې دغه وینځي ځان بچ کوي د بدکارۍ نه او د عرض الحیات الدنیا نه مراد اجرت د زنا ده. بیا تر خبره کوم بیخی اسانه خبره ده، د فتیات نه مراد وین دي، د بیغانه مراد زناکاری ده، د تحسن نه مراد ځان بچ کول دي د زنا نه، او د عرض الحیات الدنیا نه مراد اجرت علی زنا ده. نو ست ترجمه ته وکشي د آیات ترجمه ودا شي، ولا تکرهوا فتیاتکم، او زور مکوی مه مجبوره کوی خپل ویندی علی البغای په زیناکاری باندې، ان اردنا تحسنا که واړی دیو پاک دامنی یعنی زنا نه کوي ته په زور باندې کې، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، دې لپاره چې ولټوي تاسو وګټی تاسو سامان د ژوند دنیاوی ویندری د دې لپاره ساتلی ده، جبر پکې ظلم زیاتې پکې او د زنا د پاره مجبوره کې د لپاره چې دنیا په وګټي. الله تعالی دا وی، الله تعالی وی دا مکه وی، و مې یکرهن، او چا چې زور وکه په دې وینځ باندې اکراه او جبر په وکه، فإن الله من بعد اکراههن، نو یقینا الله تعالی ورستو د زور کول نه په دې باندې غفور رحیم بخنه کون کې رحم کون کې دي. که په زور باندې په جبر باندې تا د زنا ته مجبور کړل، الله رب العالمین به خواغه معاف کړي، استاد سره الله تعالی بیا ګوري. یو معنا او یو تفسیر دی آیات دغه شو، خو دې کې یو اعتراض به راځي او داغه جواب دې کې اعتراض در راځي، ان اردنا تحسنا، کچری غواړي دی پاک دامنی یعنی زنا نه کوي او تای په زور باندې کې، نو الله تعالی وی داسې مکوي. نو سوال دا راځي، کچرتا دا زنانه اراده ته دا وین دی اراده د تحسن نه کوي، نو ری سبیا ور جنا جایز دسه؟ الله تعالی ان ارادنا تحسنا، دا وین دی زناکاری ته راځي کیږي نه او تاسو په جبر کوي، نو الله تعالی مې کوي. خو اس ان ارادنا تحسنا ک د دې مفهوم مخالف څه شو؟ ک زنانه د وین دی تحسن نه غواړي، پاک دمنی نه غواړي، نو بیا څه معنی ده چې زنا دی کوي؟ بیا خیر دی، بیا په روپۍ ګټي څه؟ نو ډیر څه جوابونه دي، خود تاسو ته آسان جواب کوم چې بیخی آسان او لنډ خبر خلاص شي. دا ان چې دی دی کی دا ان دا په معنا د ایس سره دی، که دا ان په خپل معنا سره شینو بیا دغه اعتراض راځي، خدا ان دی دی کی په معنا د ایس سره دی، اوس په دې کی معنا دا کوي، ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء، او زور او جبر مکوي په ویندو باندې علی البغاء په بدکاری باندې، از اردنا تحسنا، ځکه چې غواړي دی پاک دمنی، ځکه چې غواړي دی پاک دمنی، دسې به نه وایي که چری غواړي دی پاک دمنی، بلکې دا به وایي ځکه غواړي دی پاک دمنی. نو سوال نشته. ری بیا دا ذکر کړی دی تفسیر حدائق الروح والریحان دا ذکر کړی دی. دغه سی صفۃ التفاسیر وی ولیس معناه الشرط د دې دی چې د ان اردنا تحسنا معنا د شرط دی چې مراد نه ده. که معنا د شرط شي خو بیا د غټ اعتراض دی که وینځي پاک دامنی نه غواړي نو بیا څه معنا ده چې بیا پی دغه کوي بیا لري زنا کوي خیر دی بیا پی روپۍ ګټي څه معنا ده؟ نه نه وی لیس معناه الشرط. تفسیر صفۃ التفاسیر هم دغه معنا ذکر کړی دی. یو بل معنا ذکر کړی ده حدائق الروح والریحان تفسیر اغه یو بهترین خبره کړی ده. اگر که په آیات کې هغه تقدیم او تاخیر راولي نو دې آیات کې تقدیم او تاخیر دی هغه وی ان فی هذه الایه تقدیما و تاخیرا په دې آیات کې تقدیم او تاخیر دی. ځان پوی کوي په دې باندې باج کوم مشکلات چې نو دې ته ډیر زیات په توجه باندې کېنی نو دې دې کوي ان فی هذه الایه تقدیما و تاخیرا په دې آیات کې تقدیم او تاخیر دی نو پیکون هذا القید راجعا الی الایام وانکه الایام منکم و دا قید ان اردنا تحسنا دا قید متعلق دے دا انکه الایام منکم سرا نو اس معنی وداشی انکه الایام منکم والصالحین من عبادکم ان اردنا تحسنا ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء خبر ون کوشل دا ان اردنا تحسنا دا ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء سرا متعلق نہ دے بلکہ اصل آیات دسی دے وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم ان اردنا تحسنا بے وعدہ ول وعدہ وکئی کچرتا غواڑی هغه پاک دمنی غواڑی نو تول نکاو کا ک جنای دا او کالک دے نو دا د غی سره لگی ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء دغه بیا زاند کلام شو ذلک اللی عون الرحمن په تفسیر القران دغه ذکر کړی. بہرحال غولنی معنی چې دا آسان ده حوالی مرته هم ویللی نو اغم ډیر بهترین معنا ده. یو د آیات تفسیر دغه شو چې د پتایات نه مراد ویندی دي د بیغانه مراد بدکاری او زنا ده د تحسن نه مراد چې ځان بچ کول دي د زنا نه او عارض الحیات الدنیا نه مراد چې دی اجرت دی په زنا باندې دویمه معنا او دویم تفسیر د آیات دا ډیر بهترین دی. دا بهترین ځکه دی چې دې زمانه کې چونکې ویندی او غلامان نشته رې نو چې دا آیات دا تفسیر وکړي دی په دې زمانه کې ودا بیا عملی هم شي په دې خاطر مې ته چې دا تفسیر غوړ دی اولادې نو بیا دا آیات تفسیر دغه شی دویم په آیات نو مراد چې جنکې دی بې واده جنکې خويندې لونه او د بیغانه مراد چې نکاح و مجبور کول دی په نکاح نه کول باندې او د تحسن نو مراد نکاح کول دی لتبتغوا عرض الحیات الدنیا مراد درینه زیاتواله دی په مهر کې اس گورے چھ قرآن منی زمان استاد سو عمل شترے کہ نشترے پتے معاشرہ کی دے مسلمانانو حال سدے دا ترجمہ وسو کئی دا پا دے وقت کی دے وینزو خبر ندا پا دے وقت کی وس دادا نو دا پتایات نمراد چھ دے بیوادہ جنکی دی دا ان اردنا تحسنن نمراد نکاح کول دی او دا بیغان نمراد مجبور کول دی پا نکاح نکول باننے تا نکاح نمان کول تی مراد دی او عرض الحیات الدنیا نمراد چھ دیر مہر اغستل دی سمانا شولا ستا په کور کې ستا خور ده لور دی ده عاقله بالغه ده هغه غواړي چې نکاح وکي خو لیکن تی د نکاح نه منع کې دی دپاره چې مالدار سړی نه دی راغلی چې ښه پنډ روپۍ مالندي راکړی زما څټ پې نه دی پیړ شوی وی دا نه ورکوم ځان نه چیرې پې ګاډی نه اخیستې نو دا نه ورکوي الله تعالی وی دا ته څه شی ویل دی دا څه کوئ تاسو نو اوس په بیا معنا دا کوي ولا تکرهوا فتیاتکم او زور مه کوئ په جنکو خپلو باندې علی البغاء په منکولو د نکاح په د نکاح کولو نه منکول چې د نکاح نه منکی ان اردنا تحسنا چې غواړی هغه پاک دمنی په نکاح کولو سره تاسو ولی منکوي لتبتغوا عرض الحیات الدنیا دیر پاره چې ولټوي تاسو په غیبانی سامان د ژوند دنیا چې ځان په مالدار کې لند خبردار په دې معاشره کې خبره چلی اکثر چې څو خپل بچی له نکاح کې وي وسو دی واغستله سو دی واغستله دا خبرم د ګنا ده په سو دی واغستله وردا څه غوا ده یا ګړه بيزره چې ته په سو دی واغستله مہر چې څومره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اعظم البرکتی نکاحن په ټول نکاحونو کې هغه بهترین نکاح ده برکتونو د خیرونو نکاح ده ایسرهما اونتن چې په کم مہ چې په کما نکاح کی خرچہ کم ہوشی مہر کم کی خودلیشی تو دینا بہترین نکاح بلا نشتہ دے نو کمونگا تاسو خپل خور و لور دا پارا خیرون و برکتون غوارو پا کاردار چی چی کلا محرون زیاد شو نکاحون با کم شی او کلا چی نکاحون کم شی زیناحون با زیاد شی معاشره با پاسیده شی کلا چی محرون کم شی نکاحون با زیاد شی نکاحون چی زیاد شل دا اللہ پا کلام مانی با عمل شی زیناحون با کم شی معاشره با پاک شی او دا بلا مسئله بر تبیم دا اگدی مسئلی دی بار حال ویلی شوی دی بار بار خوب یا بے مسئلی یا دیحانی دی پار ہوایو دری کسان دا سری صحیح حدیث تے امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث تیگر کردے دے چی پا قیامت کی با اللہ تعالی دا غی سر پخپل پاگی بانی مقدمہ چلے دری کسان دی اللہ تعالی پی مقدمہ چلے یو خدا را چی دو انسانانو دا غدا مقدمہ دا خپل منز کی اللہ تعالی بول قضاوت کئی یو هغه انسان دی چې الله تعالی به په مقدمه چلی کیس به په الله تعالی خپل چلی پغې کې یو کس هغه کس دی چې باع حرا واکل ثمنه چې حر آزاد انسان خرڅ ک او دغه قیمت یو خړو بیا ځن ولې ته چې د نن د لور خرڅې پر پو باندې په دې باندې ځان لچره بل زویل په واده کې ځان لپی گاړه اخلي ځان لپی پټه اخلي ډیر خلک شته په معاشره کې دی بس یو کس را تر یو ځای په حواله باندې یو خبره وکړله خپله لور یې ورکوله وی بیا پاک خبره وکړله چې دا لور چې غټه شوې ده ما را دې ټوله خرچه حساب کړې ده ما په دې باندې دومره خرچه کړې ده دا خرڅومه بس پاک خبره ده په دغه روپو باندې اخلي ښه ده که دغه روپو باندې نه اخلي بس نو نه در کوم درځه خرڅومه بس لنډه خبره دا وکړله چې خرڅومه نو یو هغه کس چې الله به پې کیسه مقدمه چلی پخپل عدالت کی پخپل اللہ تعالی اللہ رب العالمین اللہ تعالی وی انا خصمهم زب خصیمیم زب مقابلیم کیس پا پیزا چلو ما نو باع حرن و اکل ثمنه هر حق سڑے چی آغا ازاد انسان خرس کی نو دا تا چی دا لور خرسی دا چا وینز خونه دا تا چی دا خور خرسی دا چا وینز خونه دا دا چا غواگر میخ خونه دا چی دا تس خرسی نو اللہ تعالی بر دیبانی کیس پخپل چلی چی دا دی ولی کریو او بیاری پی خیر تکر تکری دا او دا څومره په دې معاشره کې در دي پښتونم خلاف خبر دی سو کوئی شیره خزه خرڅ کړي نو خزه خدا غلورم خزه دا خورم خزه یو خپل خزم خزه یو مورم خزه دا ټولی خزه دي نو خزه خرڅ ول چې دا یو عظیم ګناه ده الله تعالی په دې باندې په قیامت کې په خپل الله تعالی عارضه کوي الله بر دي خصیم الله به خصمی مقابل به الله تعالی کیس په الله تعالی چلی او دا بل مسله چې چا خپل خويندې لونه خرڅ کړي دي چې خرچی کړی دی او کوم روپۍ پیغستې دي د دې واپس کول هغه سړی ته شریدا واجب دی لازم دی که واپس یې نه کړل دا حرام خوړل دا ناجایز وکړل بل مسله په معاشره کې رتبای مسله غدا ده خپل خويندې لونه بدلی دا بدل نکاح کوي پي اگر کده بدل د نکاح ډیر اقسام علماو ذکر کړی دي خو په دې دور کې د بدل په نکاح باندې مفاسد ډیر چره تفریقی ډیر احکام دغه سره متعلق دي چې مسلمانان دغه لحاظ نه کوي ستا لور خور به دغه په کور کې خپي هلته کې وسره ظلم زیاتې کیږي دغه خور د لور سره بیا تر لکه ظلم زیاتې کی اگر که مہر دون طرف ته مقرر شوی زته خپل خور لور په دې شرط در کوم چې ته مال خپل خور لور راکې دا شرعاً جواز نه لري دا صحیح نه دی ها دا مسله صحیح دی بیا ستا خور او لور په یو کور کې واده شولا د نکاح په وخت کې یو سره دا شرط نه دی خو د چې زته خپل خور لور در کوم ته مالم راکې زما زویله به راکې زما وراره له به راکې ورور له به مې راکې خو کله جنۍ واده شوله هغه رشته ډېره زیاته خوږه وه کال پکې تیر شوی دی دوه کاله تیر شوی دی پنځه میاشتې لس میاشتې تیرې شوی دی په هغه کور کې هم جنۍ ده ته وایې چې یاره دا رشته ښه خوږه وه او دا رشته چې ښه زیاته شي ښه ده زمونږ خور او لور چې دی ستاسو په کور کې خوشحاله ده تاسو مونږ سره هم رشته وکړئ که وای کړل ډېره زیاته ښه ده الله دې اجر ورکړي که نه یې کول ستا پیسه زور نشته دی دا د مسلمانانو په معاشره کې او بیا خصوصا د پښتنو په معاشره کې دا ظلم دی دا زیاتې دی دا زنانو سره شروع دی الله رب العالمین دی مونږ او تاسو سره خپل دین باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي اسې مونږونه کوي اسې روجینه سو اسې حجونه او زکاتونه او دا قصې دا مونږ په دې خاطر باندې نه کوو چې دا د الله تعالی دین دی که په دې خاطر باندې کوو چې دا د الله تعالی دین دی نو دا ما چې اوس کوم خبرې وکړې دا د الله تعالی دین دی دا بیا ولې نه کوو او ډیر خلک داسې دي دا مخکې مې درته ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کم نکاح کې مهر او خرچه کم وکړل چې دا د برکتونو د خیرونو نکاح ده بل خبره هم د توکل له نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو رشتي د چا سره وکي ممن ترضون دینه او خلقه چر چانه په اخلاق باندې راضی دی چانه په دینداری باندې راضی دی دا غي سره خپل نکاحونه وکي دا غي سره رشتي وکي مالداری باندې وسو کی چا چر دغه مالداری لحاظ کړي دغه بیا تباشوی هم دی هغه همیشره پر بیا خپوم دی معاشره کې دا سوچ فکر وکي تاسو ته ډیر دغه سیسه مثالونه واضح شي ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء او زور مکوئی پا جنکو خپلو بانی علی البغائی دا بدکاری یعنی دا نکان دا نکان نکولو این اردنا تحسنن که غواری دیو پاک دا منی پا نکا کولو سره لی تب تغو عرض الحیاتی دنیا دیر پاری چی ولو تاوی تاس سامن دا جون دنیاوی یعنی دا دیر مهر دا پاری ساتی روپی پی اخلی خرسه گرانا مکو دسی وما یو کری هنو چاچی اکراح و زور جب رو کب دیو بانی فإن الله يقينا الله تعالى من بعد إكراههن ورستو د زور کولن پاغي باندې غفور رحيم بخنه كون کي رحم كون کي بخنه كون کي رحم كون کي علي رضي الله تعالى عنه پروايت کړي چې بدريو کارون کي وتاخير نه کي یو دا کله چې مونږ وخراش دي کي وتاخير نه کي مونږ بس لک سات ورستو پاسه مولو ورستو پاسه مولو ورستو پاسه بس چې پاسي پاسي یو بس بیا خبر می توکل لچ ابای خوځیږي نو بیا به غوار او دلی هغه خبره ده ته چې پاسی مون بیا قضا شوی دویم په حدیث کې راغلی دی د علی رضی الله تعالی عنه په روایت کې کله چې جنازه حاضر شي یو سړی مړ شو یو زنانه د مړ شو له بس دی ته دومره انتظار په کار دی چې ردې قبر تیار شي او د دې چې غسل او د کفن ترتیب وشي بس دا د فن کول په کار دی بس دا لري کو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي کني کې خو بویزه چې خپل نعمتونه حاصل کی او پای کې خوشحالي وکي او کبدین او تزعونه عن رقابکم بس دریه کې اسنه چې د الله د عذاب د باندې راشي بس خپل وګونه لري کې دا یو بوج در خپل کور نه لري کوه دا مړه بس دا مساته او دریم نبی په دغه حدیث کې راغلل چې کله جنای عاقله بالغ شي بیا دا په کور کې ساتمه در ساتلو شینه دي ته وساتي من بعد اکراهین غفور رحیم ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين په دې آیات کې الله تعالی ترغیب ذکر کوي عمل کول ته په ټول قران باندې او بیا خصوصا په دې سورته باندې عمل کول دې باندې عمل وکي څه مطلب دې دې آیات الله تعالی واضح احکام را لګري دي په قران کریم کې واضح واضح دي پاک پاک احکام دي لکه څوک دانش ویل چې په دې باندې نه پويګم نو الله تعالی او چې عمل پیو کوي ولقد انزلنا الیکم یقینا نازل کړي موږ تاسو ته آیات مبینات آیاتونه وضاحت کوونکی ومثلا من الذين خلو من قبلکم او نمونی د هغه کسانو نمونی د واقعیتو د هغه کسانو چې تیر شوی دي من قبلکم مخکې ساسونه وموعظه للمتقین او وعظ او نصیحت د فرد پرهیزګارانو آیات مبینات الله تعالی را لګلید مفسرین دې کې خبر ذکر کړی ده وی قرآن کریم کې دو قسم الفاظ راځي یو آیات بینات او دویم آیات مبینات بینات اکثر د پاغه کې استعمالیږي چې احکام د عقیدې ذکر شوی د عقیدې مسله کم ځای کې ذکر شوی الته کې آیات بینات نازی او کم ځای کې چې د اعمال خبر ذکر شوی عام احکام چې د عمل سره تعلق ساتي نو پاغه کې آیات مبینات نازی آیات مبینات پاغه کې راځي نو دې دې کې اوس تاسو وګورئ مخکې ټول هغه احکام ذکر شول چې د عمل سره دغه تعلق دی د نکاح مسله شوله د پردې او د ستر مسله شوله د نظر د حفاظت مسله شوله وغیرہ وغیرہ کوم مسائل چې مخکې بیان شوله نو دا ټول تعلق ساتي د احکام سره د عمل سره تعلق ساتي نو دې دې کې مبجنات ذکر شوه ومثلا من الذين من قبلكم ته دې دوه مطلبونه په سرینو بیان کړل ځان په یوک یو مطلب دار چې پدې کې اشاره ده عذاب د مخالفینو ته چې چا د الله تعالی د احکاماتو مخالفت کړی دی هغه الله تعالی تبا کړی دی په قران کې الله مونږ ته نمونه ذکر کړی دی ومثلا من الذين نمس بیا به ترجمه دې کوي ومثلا من الذين من قبلكم او نمونی د عذابونو د کسانو چې تیر شوی دی مخکې ستاسونه نو چا چې د الله د کلام سره د الله د پیغمبر او د دین سره ټوکی کړی دی مسخره هغه الله تبا کړی دی دا په قران کې الله ذکر کړی دی دویم معنی هم په سرینو ذکر کړی ده تفسیر مدارک وایي مثلا من الذين من قبلكم د دین مراد چیرې واقعات د مخکینیان بیلی صلوات و سلام دي ځان په خبره باندې پوهې کوي، لکه سرنګي چې او بیا خصوصا په دې کې اشاره د واقعیا د پاک دامنې د عائشه رضی الله تعالی عنها ته چې پاغي باندې بدنامه لګېدلې و، هغه د شي ذکر کړی دی تفسیر مدارک، هغه وی قصه عجیبه من قصصهم کقصه یوسف و مریم، یعنی قصه عائشه. الله تعالی واقعیا ذکر کړی دی پر قران کریم کې په شان د واقعیا د کسانو باندې چې هغه مخکې تیر شوی دی، په یوسف علیہ السلام باندې بدنامه لګېدلې و کنه، هغه واقعیا مخکې تیر شوی و د نبی علیہ السلام نه. نو الله تعالی واقعیا د عائشه رضی الله تعالی عنها ذکر کړل چې داغي هم بدنامه پاغي باندې لګېدلې و، الله تعالی پاکي بیان کړه. دغه سي واقعیا د مریم علیه السلام په قران کې ذکر شوی ده، هغه مخکې تیر شوی و کنه، پاغي باندې بدنامه لګېدلې و چې تا واده نه دی کړی او زوی پیدا شوی دی، دا بدنامه و. نو واقعیا د عائشه رضی الله تعالی عنها ذکر کړل چې دا هم داغي پسند کې واقعیا و، چې پاغي باندې هم پاغه مخکینو باندې بدنامه لګېدلې وي، الله تعالی پاکي بیان کړه. نو دغه سیده عائشه رضی الله تعالی عنها براءت هم الله تعالی په قران کې وکړه، ومثلا من الذين من قبلكم، اغه واقعیا نمونی د واقعیاتو چې تیر شوی دی مخکې ستاسو نه داغي پاک دامنی بیان شوی دی، نو اغه پسند کې واقعیا د عائشه رضی الله تعالی عنها هم الله تعالی ذکر کړه. او که تاسو لږ سوچ فکر وکړئ نو دا معنا د دې صورت سره ډېر زیات مناسب ده، د تفسیر مدارک د توجیه چې ده، ځکه مخکې په دې صورت کې د عائشه رضی الله تعالی عنها واقع ذکر شوی ده، نو دا ډېر زیات مناسب ده چې دې کې ویل شي ومثلا من الذين من قبلكم، او نمونی د واقعیاتو، نمونه د واقعیاتو د کسانو چې تیر شو دي مخکې ساسو نه، لکه تاسو ته ما عبارت وایي قصه عجیبه من قصصهم کقصه یوسف و مریم، دا غیب شانت واقعیا په دې قران کې الله د عائشه رضی الله تعالی عنها ذکر کړل. وموعظه للمتقین، او نصیحت دې لپاره د پرهیزګارانو، د قران کریم نصیحت دې لپاره د پرهیزګارانو. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ په مجموع الفتاوی کې ذکر کړی دی، هغه من تدبر القرآن طالبا للهدى، ډیر عجیب خبره کړی ده، من تدبر القرآن طالبا للهدى، چا چې په قرآن کې سوچ فکر وکړ دې لپاره چې زه هدایت حاصل کما، نو یتبین له طریق الحق، دا قرآن به واضح کړي هغه ته د هدایت لار، د حق لار به ته وخی. سوچ چې دې لپاره قرآن ته غوږ دی، درس تر دې لپاره ناشته چې ما ته الله تعالی هدایت وکړي، زه د الله تعالی دین زده کما، نو د حق لار به تر قرآن په خپل واضح کړي، دا به تر روښانه کړي. د قرآن مثال د نور دی، د رڼا دی، بس تا ته ودا لکه سرنګ چې په تیارو کې رچا سر رڼای، هغه خپل منزل مقصود ته رسیدل شي. نو د فتنو، د جهل او د ظلم په دې وخت کې، په دې کې چې سره د قران علمي، په قران باندې عملی منزل مقصود ته به ورسیږي، او زمونږ استاد منزل مقصود هغه د الله تعالی رضا او جنت ته تلل. الله رب العالمین نه مونږ پر خپل کلی او مزیدار او خوږ کلام باندې الله تعالی مونږ تاسو پوی کی، او الله رب العالمین نه بیا مونږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کی. من تدبر القرآن طالبا للهدى يتبين له طريق الحق، مجموع الفتاوى د شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، دریم جز یو سلو درشم نمبر صفحه باندې هغه دا خبر ذکر کړی. نو قران ته رسی په غفلت کې مکی نه، قران ته کې نه، ډیر زیات په توجه باندې قران ته کې نه. کله چې یو مؤمن مسلمان په قران ته په توجه باندې کینی، ته دې په زندګۍ کې بدلون نازي. قران کې الله ذکر کړل دی الق السمع وهو شهيد، غوږ به دیمی خودی، او بیا به حاضر القلب، زړه به دی حاضری، داسې نه چې زړه دی په بل ځای کې او ناس چیرې په قرآن درس ته غوږ دی خودی، خو لیکن زړه دی په بل څه، دغسې به نه. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو کې دغه صفات پیدا کړي.